بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، ليك وان ترى شر نبيلي زوج ماذا الآخرة مواقع الفو موجة من ربين موجة اتك درس كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم الإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى. بإذن الله تعالى تجرب كماليزيا باب ما جاء في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر. جانا تلماليزيا حديث 246، حديث نفواته يقول المصنف رحمه الله حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال جالست النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 مرة، وكان أصحابه يتناشدون شعرا ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية وهو ساكت، ربما تبسم معهم. جابر بن سمرة رضي الله عنه وأرضاه صحابي جليل، أسمى katika utangulizi wa maneno yake haya: jalastu an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam akthara min 100 mara, nimekaa na mtume sallallahu alayhi wasallam zaidi ya mara 100. Kana mtume sallallahu muraduhu رضي الله عنه بذكر هذه المرات الكثيرة من مجالسته لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يثبت للسامع الأمر الذي سيذكره. ما قصديه يهو صحابة كتاجة زمرنينكي الذي كان متوم صلى الله عليه وسلم ni kumthibitishia yule msikilizaji anayemsikia ile jambo ambalo atalizungumza hapo mbele. Bimaana mtu asiwe na shaka kuwa hivi ndivyo ilivyokuwa. Na mtu yote ambaye amekaa na mwenzake zaidi ya mara 100 bila shaka atakuwa ameona mengi katika kile kikao alichukua kikao na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hapa taeleza jambo ambalo aliliona katika kikao cha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na yule anayesikia asiwe na shaka kwa hivi ndivyo ilivyokuwa. Qala wa kana ashabuhu yatanashaduna shi'ra wa yatadhakaruna ashya'a min amri jahiliyah بين يديه صلى الله عليه وسلم. نوالكوا ما صحابه واكي صحابه متوم صلى الله عليه وسلم وكتوا مشايري كزمم زمبيل متوم صلى الله عليه وسلم وكتوا مشايري صوب عصري وليعيشي ما صحابه نعصري أنبوات ولكوا كتك أبيو كتك لغة كيرام أنا هذا وقت وجاهلية ilikuwa zaidi watu wakijishughulisha na masuala ya mashairi na ufasaha katika kuzungumza, khitaba, shi'r. Na kama wanavyotaja ulama kuwa kila mtume aliyetumilizwa kwa watu wake, muujiza Allah aliyompa ulifanana na ule wakati aliyoishi, namna wale watu walivyokuwa. Tukichukulia kwa mfano Isa alayhi salatu wasalam, na tutaje kwenye tafsir, alitumilizwa katika wakati ambapo Banu Israel walikuwa mbali katika mambo ya matibabu, tib. Alipotumilizwa Isa, wale walikuwa wamejawa na madaktari, matabibu, lakini kulikuwa na maradhi hawezi kuyapona. Kama kwa mfano mtoto amezaliwa kipofu, al-akma, amezaliwa kipofu hawezi kuona. Si kuwa mtu aliona kisha akapoteza macho, amezaliwa hana ile kuona, hana kabisa. Isa alayhi salatu wassalam biidhnillah akipitisha mkono wake kwenye macho, macho yarudi vile vile. Sasa kuna daktari gani anaweza kufanya hivi katika wakati ambapo watu walikuwa kienzi jambo la matibabu? Wakati watu washindwa, mtu akishafariki hapa ndio khalas, aje Isa alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala ampe muujiza wa tuhyi al-mauta bi'idhni, maiti kupitisha mkono hivi waamka, ashazikwa achimbwe kaburi amwamshe amke mzima. Yani huu muujiza ulikuwa wafanana na ile asri ambayo ameishi Isa alayhi salatu wasalam. Alipotumilizwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ilikuwa ni asri ambayo watu walikuwa na fasaha ya lugha ajabu sana, fusaha. Ukitaka kujua namna gani walikuwa kienzi mambo ya mashairi, mpaka walikuwa na almuallaqat. Muallaqat, mashairi ambayo yalizungumzwa wakati wa jahiliya kwa ule ufasaha uliotumika pale ndani, yakawekwa kwenye al-Kaaba, yakabandikwa kwenye al-Kaaba, zikaitwa al-muallaqat as-sab'a, nasema al-muallaqat al-ashara, kina Zuhair ibn Abi Sulma, Antar na wengineo katika washairi wa jahiliya. Kwa masahabu waliishi katika enzi hizo, na walikuwa wao pia wajua mashairi, bali wengine walikuwa washairi wanaomtetea Mtume sallam kupitia mashairi, na walikuwa wakihifadhi zile abiyat za mashairi tangu wakati huo. Kwa hivyo wanapokaa chini hivi kuzungumza, kama ilivyokuwa ada yao Waarabu wakati ule, walikuwa wakizungumza mara kutoa mashairi, tunatoa mashairi. Wayatadhakaruna ashiya min amri aljahiliya, kisha wakumbushana pia mambo ambayo yalikuwepo wakati wa jahiliya. Pengine labda mtu akumbuke ule ujinga waliokuwa nao wakati wa jahiliya, akumbuke neema ya Uislamu, angalia sisi tulikuwa tukifanya hivi. Subhanallah, wakati ule hatufikiri kwa ile jambo lilikuwa wazi ni ovu, halifai. Leo Allah akatuletea neema ya Uislamu, yani wakikumbushana namna hiyo. Fayadhkuru ba'dhum li ba'dhin shay'an min ash-shi'ri alladhi yahfadhuhu, wakitajiana baadhi ya wao kwa wengine mashairi waliokuwa wakihifadhi. Wa huwa sakitun, na Mtume sallama amenyamaza kimya, waangalia wakizungumza. Wa rubbama tabassama ma'ahum, na ikiwa ni jambo la kufurahisha basi na yeye yatabasamu. Mtume sallama tabasamu nao, lakini alikuwa akikana wao. Qimma fi tawadhu صلى الله عليه وسلم وسكوته صلى الله عليه وسلم يفيد الإقرار لأنه لا يسكت على باطل. نقول كن يمازكم صلى الله عليه وسلم نما صحابة وطوة مشعيري بالي نكوى أمكيري لجامل لفاني صبح هايزي كن يمازي جامل لباطل. كما ينجل كوني باطل Mtume salama angezungumza, kina akawa nyamaza awaangalia masahaba wake awasikiliza wakizungumza, na wakati mwingine akitabasamu Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. قال رحمه الله حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشعر كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلى الله باطل. الله أكبر. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا مروان بن معاوية عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم فأنشدته 100 قافية من قول أمية بن أبي الصلت الثقفي من أهل الطائف، كلما أنشدته بيتا قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال لي النبي صلى الله عليه وسلم هيه، حتى أنشدته 100 يعني بيتا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كاد ليسلم. حديثي أكوانزا باكونا ما إلزوياك يا أبا Mtume sallallahu alaihi wasallam asema ash'aru kalimatin takallamat biha al-arabu kalimatu labidin. Kiufupi, hii ni sehemu ya ubeti katika mashairi au ubeti za mashairi zinazozungumza labid, katika maneno aliyoyataja katika mashairi yake asema ألا كل شيء ما خلى الله باطل. Chochote kile kisichokuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni batil. Chochote katika dunia ambacho si Allah na akina mafungamano na Allah subhanahu wa ta'ala ni batil. Na kwa sababu maneno haya yamefungamana na tauhid, kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala, Mtume sallama akausifu ubeti huu kwa maneno haya, na hakuna mfano wa tauhid katika ibada alizoziamrisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ibada iliyotukufu kabisa ni ibada ya tauhid, na ndio maana Mtume sallam akasifu maneno haya kwa maneno haya aliyotaja, ash'aru kalimatin takallamat biha al-arab kalimatu labid ala kullu shay'in ma khala Allah batil. Hadithi inofuata an Amr ibn al-Sharid an abihi ay al-Sharid قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم أي أنه كان رديفا للنبي صلى الله عليه وسلم على دابته. alikuwa huyo sahaba amepanda pamoja na Mtume صلى الله عليه وسلم juu ya kipando chake, kwa maana Mtume صلى الله عليه وسلم amepanda mbele naye akapanda nyuma yake. وقد أردف النبي صلى الله عليه وسلم عددا من أصحابه. na Mtume صلى الله عليه وسلم wako masahaba zaidi ya 40 ambao aliwapandisha nyuma yake katika kipando chake. وقد جمع ابو زكريا يحيى بن منده في ذلك جزءا بعنوان معرفه اسماء ارداف النبي صلى الله عليه وسلم فبلغ عدتهم نحو 40 فبلغ عدتهم نحو 40 ما الإمام أبو زكريا يحيى بن مندى رحمه الله ameandika kitabu kukusanya ndani yake majina ya wale ambao katika masahaba walipanda pamoja na Mtume sallam juu ya kipando chake. Na hili utalijua kwa hadithi kama hizi, kuntu ridfan nabi sallam, yaiweka hii hadithi, na hadithi Ibn Abbas kwa mfano yaiweka hivyo hivyo. Kakusanya takriban 40 katika masahaba Mtume sallam waliwahi kupanda nyuma ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, Muadh ibn Jabal, Ibn Abbas na wengineo. Na kila aliyepanda alifaidika kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na huyu sahaba asema alipanda pamoja na Mtume sallam juu ya kipando chake, fa anshatuhu 100 qafiya, kumaanisha kuwa Mtume sallam alikuwa akisikiliza mashairi, akamtolea mashairi beti 100. Masahaba walikuwa wakihifadhi mashairi, so beti 100 mina shiar, beti 100 katika mashairi. Ndio huwa ni ajabu sana kwa sababu ya dhaafu lhimam. Nikuwa mtu akiambiwa kwa mfano ahifadhi bekunia tu katika mustalah, mzigo mzito, sababu munafikiri ni ile mujtama tunaoishi wachukulia jambo la kuhifadhi kuwa ni gumu sana, ni kubwa zito. Lakini yatakikana aso kwa talib ilmu awe wahifadhi katika Quran kwa kadri ya vile atakavyoweza, na kwa talib ilmu ikiwezekana Quran ahifadhi yote mwanzo mpaka mwisho, wala ili si kubwa akuhifadhi Quran si kubwa iwaweza. Kisha katika hadith angalau al-arba'una nawawiya umdatul ahkam, ikiwa atakwamia basi riyadhus salihin ahifadhi zote. Najua ukisema kama hivi mtu anaweza kusema umdatul ahkam zi riyadhus salihin naam ahifadhika, wala kuna uzito ifadhika. Na wako vijana alhamdulillah leo ambao waishi hizi Afrika zetu mashariki ambao washahifadhi, alhamdulillah, alhamdulillah, na Allah wajaze ahli sunna khair, sababu wamefungua macho watu, wamefungua macho watu. Watu walikuwa wamezoea madrasa soma hadith 10 mwaka mmoja, ndio hizo hifadhi 5 fatra ya kwanza na 5 fatra ya pili, na Quran suratul jumua miezi 6 ya mwanzo, kisha miezi 6 ya pili suratul munafiqun, sura ambazo za kuhifadhi kwa siku moja, zote mbili hizo zifadhi kwa siku moja tu. Wallahi mimi nakumbuka tusoma daris suratul jumua fatra alula miezi 6 suratul jumua, alafu miezi 6 iliyobakia suratul munafiqun, sura mbili mwaka mzima, sura mbili. Leo alhamdulillah hamna hamna, basi yule mtu wa kawaida akihudhuria katika vikao vya halaka za Qur'an za msikitini tu, basi kwa mwaka ikiwa ni kidogo angalau anahifadhi juzuu mbili kwa mwaka, juzuu mbili mfano. Mtu ambaye hakutafarra kwa ajili ya hifadhi, mtu yuko na kazi zake na nini, akijishughulisha yaweza kuhifadhi kwa mwaka juzuu hata kama ni mbili mwaka mzima, ana afadhali huyo. Alhamdulillah katika kifua chake kuna Qur'an. Ukija kwenye ahadith kadhalika, aqal shay tuhifadhi 40 nawawiya, aqal shay adhafu al-iman. Msikie kelele nyingi za mahizbi, kuna kelele ata hadithi 10 za 40 nawawiya kuhifadhi. Najua hiyo ya waudhi, wallahi yatahaddahum yatununa waje hapa sisi tatoa, siosema tatoa mwanafunzi dhaifu, mlete mtoto mdogo tu salafi ambaye hudhuria halqa za ilmu atasoma 40 nawawiya yote mwanzo mpaka mwisho. Hawa kelele zao zote na madharao walikuwa nao dhidi ya ahli sunna na nini, hadithi 10 nakwambia za 40 nawawiya mtu ajifadhi, kelele tu zaubaa. Kisha mkiambiwa mpiga kelele mkasirika, mna kelele ketini chini, watu waketi chini wasome. Huyu sahaba soma beti 100. Sallala beti 100. Wewe kwa mwaka talib ilmu, kwa mfano tu atakana hifadhi aqal shay kama beti 250-300, mbali na hadith na kwa Qur'an na hifadhi aqal shay, kila fan hifadhi manzuma, katika kila fan, katika mustalah hifadhi manzuma. Ikiwa nguvu zimekupa zaidi, hifadhi alfiyat as-Suyuti beti 1000 imam Suyuti, katika mustalah hifadhi zote. Umekusanya ilmu kubwa mustalah ndani yake, na wako wanafunzi hapa wamehifadhi alfiyat as-Suyuti wako, ama alfiyat al-Iraqi tupata wako, alhamdulillah. Ina hii ni neema, ni neema na ni katika baraka ya da'wa ya ahli sunna, jazakumullahu khairan. Pamoja na kwa watu wengi washukuru, ili watu wengi ili waliona kwani nini, alhamdulillah, na hii ni neema, walillahi alhamdu wal minna. Nyosheni vidole paka mchoke, lakini ndio waliofungua macho watu wengi wakajishughulisha na ilmu, alhamdulillah. Kwa huu sahaba akamsomea Mtume sallam beti 100 min qawli Umayyah ibn Abi Salt al-Thaqafi wa huwa sha'ir jahili. Na huyu bwana alikuwa ni mshairi jahili, hino katua asr al-jahiliya. وكان من شعره ما هو تمجيد لله وثناء عليه سبحانه وذكر للبعث ونحو ذلك. كذلك زهير بن أبي سلمى alikuwa na mashairi ambayo yataja mambo kama haya, kumsifu Allah subhanahu wa ta'ala, kutaja kuhusu kufufuliwa siku ya kiyama wakati alikuwa yeye katika jahiliya, lakini ataja mambo ya baath. Kwa hivyo yuamini iko siku watu watafufuliwa, pamoja na kuwa wengi katika makufar wakati wa jahiliya walikuwa hawaamini kuwa iko siku watafufuliwa na waletwe mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah akawajibu, za'ama alladhina kafaru an lan yub'athu qul bala wa rabbi latub'athunna ila akhir al-aya. Walikuwa wadai watafufuliwa. Sasa huyu mshairi alikuwa akitaja masala ya kiyama na ile takaujiri, na katika mashairi yake hapa kataja majidullah wa huwa lilmajdi ahlun, sema ahlun jdi ahlun. Hii ni katika uzani wa mashairi, lakini kisawa sawa isomeki jdi kirmana rabbuna fis samai amsa kabira, na hapa msifu nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Dhalika almunshibu alhijarata والموتى أحياهم وكان جديرا. نابز مزكسنين البعث. إكي والله سبحانه وتعالى أميوم بماوي أنا ويزو وكففوا ميتي. إيلو سهل زيدي. قال بالبناء العالي الذي سبق الناس وسوى فوق السماء سريرا. زمزكسنين عرش. عرش الله سبحانه وتعالى. وأن الله في السماء. شرجعا شرجعا كسمه هو العالي المنيف لا يناله بصر العين ترى دونه الملائك صورا. المهم هو يبانا أمزمومزا مبكى عرش الله نكم سيف الله سبحانه وتعالى أمزمومزا كوس قيامة البعث نهيني كونيشا كوا مشيرياك الكوا نمانينو مزوري. Mtume sallam akapendelea kuisikiliza ile mashairi anayosema, kullama anshadtuhu baitan, kila nikimtajia ubeti Mtume sallam, qala li an-nabi sallam hi aizid, toa ubeti mwingine, endelea. Mtume sallam biendelea yamtolea ubeti mwingine, endelea. Hatta anshadtuhu mi'atan, yani baitan, mpaka nikamsomea beti 100. وهو عدد ليس بالقليل, لإداد كبوة سيداد شاش إداد يبيت ميا موجة متوزي سومة كوكات موجة سي شاش نيني, لكن كوالي ونكو يفاذي الحمد لله. يعني watoto kama watoto waweza kuhifadhi, watoto waweza kuhifadhi. Siku hizi watoto wameshughulishwa na mambo yasiokuwa na maana. Ukitaka kujua kama wewe waweza kuhifadhi wewe, kwa mfano الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى الحافظ وكسوما كتك تاريخ ياكي والله يزكونا وتفني مبالغة والله العظيم كل كونوات الله ميواب ذكاء عجيب الإمام الدارقطني لك وكسوميشوا وذوريك كتك مجالس حديث na yeye ana kitabu yuandika vitu vingine. Yaani tuseme kwa kwenye hadithi yuandika fiqh. Mmoja katika wenzake akamwona hakupendezewa na kile kitu alichokiona. Mwalimu azungumza yumli alhadith wa anta taktub fi kadha. Na mwalimu pale azungumza hadithi yake. Tena kwa sanad utashika saa ngapi wewe uandika mambo yako watu wasomeshwe nini? Akamtizama akamwambia tuko sawa. Mimi na wewe tuko sawa. Mimi wakati naandika hivi nahifadhi yale maneno ninazungumza mwalimu. Usione mbala. Akamwambia, si wewe umeandika, ansikilize. Akasoma hadithi zote kwa isnad bila ya kukosea. Na yeye alikuwa yuandika vitu vingine hivi. Lakini wasikiza kule. Si wafahamu. Wewe nenda kasome, Darqutni alikuwaje katika hafidhi yake. Hafidha yake alikuwaje? Lakini ukiangalia vizuri si kuwa eti ile milango ya hifdhi imefungwa na Allah Subhanahu. Nani ajua? Hakuna mtu ajua ghaibu. Kwa Allah ameondoa katika umma mtu aweza kuwa kama mfano wa Darqutni. Hajaondoa. Isipokuwa sisi hatujapeleka himma yetu katika jambo hili. Si mnafahamu? Kwa mfano kuna Waislamu wauza sokoni pale. Wataka nini tomato na nini vitunguu na nini na nini? Hisabu yako 250. Siwen Darqutni lakini wa senti. Kuna watu Darqutni wa senti. Ajua hisabu zake bila kukosea. Hipi ile, ipi ile haishakuwa bei hii. Wewe wafikiria watu kama hao akili zao wangelikuwa nzipeleka kwenye ilmu. Si pia ingelikuwa yafaa. Akili yake ingefaa sana. Kwa hiyo hao watoto lao kama wangelikuwa washughulishwa na mambo kama haya basi bi idhnillah mtaona ajabu. Wallahi watu wataona ajabu sana. Waweza. Siku moja nimekaa haram. Akaja mtoto mdogo sana. Kama miaka 8, 7, 8. Kisha akanipa. Yeye ameniona tu nimekaa nasoma akanipa matn Ta'iyat al-Ilbiri. Asema nisikilize, sami'ni. Nikachukua. Yaani alivyoteremsha ile mashairi mpaka mwisho. Beti 100 na kama kuna maji vile tena nyamazi kama sheriani vile yeye mwenyewe wafanya haraka haraka ili kufungua safha mpaka amalize kisha yoketi خلاص خلاص biqunia kufungulia biqunia kumsikiliza mpaka mwisho mtoto mdogo tu kisha kimaliza zakallahu khairan nenda zake ndio yenda kusikilizwa hivi kwenye halqa yake sababu mshughulishi wale watoto na mambo hayo wamehifadhi. Sisi watu wetu shughulisha. Wajua mtoto wangu wajua kuimba nyimbo fulani. Ampigia simu kwenye redio yu. Mashindano ya nyimbo. Mtoto wangu anahifadhi nyimbo fulani. Haa msikilize kisha ya peo. Hivi mvipaji wa vijana vipaji. Vipaji hivi. Vipaji kuimba. Mambo kipuzi puzi ndo watu washindania. Allahu musta'an. Yani alhasil. Ingawa kama alivyotaja hapa. Beti 100 si ndogo. Si chachi. Lakini mimi na hakika kwa uwezo wa Allah hao watoto waweza haswa sasa hivi ambapo watu wamefahamu da'wa na wamefahamu masaili ya ilmu yale ambayo yanahitajika kuhifadhiwa basi isipotezwe hii chance ndio waifadhishwe hao ile jail itakayokuja itakuwa mzuri zaidi kuliko wale waliopita sababu wale waliopita pengine hawakupata nafasi kama hizo. Sasa wao wakajua wale wanaokuja baada yao wakawa watawafikishia kwa uwezo wa Allah watakaokuja baada yao ile ilmu wataifadhi zaidi na wataifikisha na watu watafaidika zaidi kuliko sasa. Faqala an-nabi sallallahu alayhi wasallam kwa yale mashairi yalivyokuwa mazuri akasema in kada la yuslimu faqad balagathu da'watu an-nabi sallallahu alayhi wasallam wa kada an yuslima. Huyu bwana aliipata asiri ya Mtume sallallahu na kadhalika ilimfikia da'wa kakaribia kusilimu Umayya ibn Abi Salt Thaqafi lakinahu mata ala al-kufr, lakini alikufa katika kufru. Fal amru lillahi min qablu wa min ba'd. Allah kwa hikma zake ndio yajua, na wewe ikiwa Allah amekuchagua kuwa katika watu wa iman, fahmadillah, wallahi ni neema. Yani kila ukimuona mtu amekufa katika kufru, ni kuwa huyu atakaa milele ndani ya moto wa jahannam. Wallahi wakumbuka neema ya Allah kukujalia huyo muislamu, ni neema. Kumalizia, قال حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري وعلي بن حجر والمعنى واحد. قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع لحسان بن ثابت منبرا في المسجد يقوم عليه قائما يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول صلى الله عليه وسلم إن الله يؤيد حسان بروح القدس ما ينافح أو يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث كما يزي من بيجابه أتي مخرافي تكون دليل يا مولدي أنبيها سؤالا واجب كسولي أو نشرط كسولي وكتك وكتي واكي. ما الدليل على ذلك؟ ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. Wewe baba wewe waulizo kuhusu wakati wazungumzia mahidhi, yani kama hivyo mtu ambiwa atoe aya inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta, sio aulizo swala katika masharti yake nini? Ni kuingia kwa wakati. Dalili yasalunaka anil mahidh qul huwa adha. Eh baba, watu wazungumzia wakati, wewe wazungumzia mambo ya haidh, dalili hii iko wapi na iko wapi? Sasa hapa ya maulidi yako wapi? Maulidi yako wapi? Watu wana mchezo hao. Maanake nishawasikia kusema hivi. Hassan ibn Thabit akiwa mimbar akimsifu Mtume sallam hakuna shida yote. Kisi maulidi alikuwa akishirikia mazazi ya Mtume sallam pale? La. Hata wewe ukatazwe leo tunga mashairi mtetee Mtume sallam, tunga mashairi msifu Mtume sallam bila ghulu. Hakuna mtu atakukataza. Na sisi tumsomo Mtume sallam kila siku alhamdulillah katika shamail kwa mfano hapa sifiwa nani? Mtume Muhammad sallam. Kinjamaa wa viringa watu kitu antoa hadithi. Hadithi inaitwa vipi? Ilikuwa ni mbabi tambii kwa sababu hii nishawasikia wakizungumza hadithi kama hii. Naam, alafu juu yake dhaifu. Sio? Kini Hassan. Asema dhaifa? Dhaifa. إنقال الحسن حسن حسان بن ثابت عفوا حسان بن ثابت ألقوا كويدي أكيم سيفهم توم سلمكم مشاعري أكيم تتيهم توم سلمكم مشاعري. نعم وكفني قوله يفاخر عن رسول سلم أو قال ينافح عن رسول سلم هذا شك من الراوي. ومعنى يفاخر يذكر مفاخر النبي سلم ومناقبه ومكانته العلية. والمنافحة هي المدافعة والذب عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. أتاجى صفة زمتوم سلم شيهو جمتوم سلم دراجة يجيو يمتوم صلى الله عليه وسلم نبيا أمتتي يمتوم صلى الله عليه وسلم حصو يكيو نذيد يا كفار نالي منينو نو يسيما كويفو ولكوا أكفاني لجام بمبيل يمتوم سلم نايا لكوا أكفاني كويلي ثابت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابت كو حسان بن ثابت الكون شاعر ومتوم السلام نكتك ما شيرياك إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول بكمشو شيري أكمسيف ومتوم صلى الله عليه وسلم. قولها ويقول صلى الله عليه وسلم إن الله يؤيد حسان بروح القدس ما ينافع أو يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Na hii kadhalika Mtume sallam alikuwa akiwaambia masahaba wanaotoa mashairi kumtetea, uhjuhum, kimwambia Hassan, wa ruhu al-Qudus ma'aka. Ruhu al-Qudus huwa Jibril alayhi salatu wassalam. Ruhu al-Qudus ni Jibril alayhi salatu wassalam. Wasumia bidhalika li'annahu yanzilu bilwahyi walwahyu bihi hayatu al-qulub. Sababu Jibril aliitwa ruhu sababu yeye ndiye anayeteremka na wahi, na wahi ndio kuna uhai wa nyoyo ndani yake. Bali Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala ameita ruh, sababu ni wahi. Wa kadhalika anzalnahu au anzalnahu ilayka, naam, suratu shura, awhayna ilayka jazakal khair, wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina, akaita ruh, ruhan min amrina, ma kunta tadri mal kitab wala al iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala akaijalia Qur'an ni ruh, kwa sababu ndani yake mna uhai wa nyoyo. Na Jibril akaitwa ruh kwa sababu yeye ndiye alikuwa akiteremka na nini, na wahi ambao ni uhai wa nyoyo. قال حدثنا إسماعيل بن موسى وعلي بن حجر قال حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. هذه طريق آخر للحديث. باب ما جاء في كلام صلى الله عليه وسلم في السمر. هذا متجه حديث موجة ندف أو مبيل عفوا موجة ندف تقول إن شاء الله تعالى كي يليز كيكاو كتك شكوجة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.